Рибкий тиск у скронях не нагадував про вчорашнє. Зранку сонце, куля його драглисто переливається у високості. Він, не дивлячись на заснулу в кріслі жінку, вийшов без охоронників на узганок. Вчорашня маячня, не треба навіть переживати біль. Різуни віддали честь. Її задавити? Нехай спить. Гелікоптери мушвою збилися докупи рівним косяком, дрібнячи віспинами, перерізаний горизонтом вилинялого степу купол сонця. І він, споглядаючи згори на квадратики будинків містечка, замилувався латунним віддихом сонячних полисків на вікнах, де люди готувалися до свята. Комедія та й годі. З комедії все починається, а закінчується невідомо як. Може, трагедією, а може, словом, легкий, тонкий, мов промінь, бризк пойняв його захватом перед дійством. Підійшов охоронник. Усе готове, ваша честь. Ну, ще ранувато, хай наїдяться вдосталь. Може, там поділимося. Куций палець ткнув у землю, і чи не вперше Різун здивувався легкості того поруху. А Віталій знову повернувся думками до жінки, дебелої самиці, яка спала, засунувши пальці між ноги, гола на кріслі. А ще пам'ятав, тупо смакуючи перемогу, в розліт чорними ластівками брови, видовжені бліді лиця, де ледь проступав рум'янець, місцева аристократія. Проте чаклувало слух ударами шампанського, бубна дзищання гелікоптерів. Але цей глибокий колодязь пам'яті. Що більше ти плюєш у нього, то більше змушує проведіння пити з нього. Диктатор повернувся спиною. Рано ще, хай на ніч, хай вони сплять. Завзділі під повстяними ковдрами, роз'їдені Люїсом, притамованою педерастією. А річ, власне, не в тім, а кому як покладено на цім світі. Тьху, не солов'ї, а круки зараз летять на згарище. Лжа. Все лжа. Почалося наче б з оказії. Десь падало на осінь, важку жіночу покрову, з'явилися в містечку брати Роздайбіди. Куці, кремезні, мов степові коні, вони вийшли з боку вокзалу, вибудованого ще за часів царату, коли межу землі урізали перед самим порогом і потякали про волю. Роздайбіди ступали, підтримуючи одне одного плечима, дико випинаючи квадратні підборіддя, жаско і невидюще промацуючи порожнечий простір. Чорні з лиця, чи то від дорожньої куряви, а мо це ганва, вони завітали до місцевого шинку, потім йому пригадалося, що то ресторан, і зажадали поїсти. Їли жадібно, дивлячись, чаламкали, не пережовуючи шматки гарячого, недосмаженого м'яса. Обличчями не поведуть. На здавлений голос крамаря, що натякав про платню, найстарший ходун витягнув ножа із-за халяви, пожмаканого дорогою чобота, лизнув рожевим язиком, пройшовся блідим кінчиком жолобка, проштрикнув собі долоню і, дивлячись, як дзюртить кров, відмовив. Оце в мене все, що є, сучара жидівська. Та я ж так, руський. Краще б ти жидом був, падло. Пізніше вони вподобали на царині біля баби Довженчихи занедбану свиноферму. Їх четверо потерчата. Хто його знає? Тож навідувалися радше до баби, щоб найменшенькому Розану відливала переляк. Довженчиха цуралася того діла. Відала, видно, з усього щось, виливаючи перед обмазаними миром іконами, кладучи по чотирьох кутках хрести в комірчині, брунатні од усякого варева та зілля. Але вона страхалася роздайбідів. Чи то сама довідалася, бо поговір ходив, що вбили рідного п'ятого брата разом з дружиною, закопали живцем. Це перед тим, як зайти в містечко. Взялися за плечі і, вихлюпуючи з горлянки звуки, кружка отак утрамбували землю. По черзі прикладали вуха до землі, і Розан підхихикував. «Ще, ще, ще!» і угоцували землю та все кружка –